میں جینا طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ، باغ جہاں کے سارے گلوں میں، باغ جہاں کے سارے گلوں میں، خلد کے غنچوں بلالو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ، بلالو شاہ مدینہ، رحمت عالم جب خضرا سامنے پاؤں، ایسا سکھا دو، ایسا سکھا دو مجھ کو کرینا طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا شاہ مدینہ، حسن و حسین پھول نبی کے، حسن و حسین پھول نبی کے، فاطمہ بی شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ، رستہ ریاض نظر کا ہے زینا طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ طیبہ، بلا لو شاہ مدینہ۔